نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وريږي نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وريږي اوس به کم کم غکی پترور بلبار وريږي اوس به کم کم غکی پترور بلبار وريږي نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وريږي نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وريږي اوس به کم کم غکی پترور بلبار وريږي اوس به کم کم غکی پترور بلبار وريږي د باران څاڅکي دې راځي د لیمو بر لندوي د باران څاڅکي دې راځي د لیمو بر لندوي خو له لیمو نه مې بیا اوښکې په ګریوان وریږي خو له لیمو نه مې بیا اوښکې په ګریوان وریږي اوس به کم کم غکې پترور بل باران وریږي اوس به کم کم غکې پترور بل باران وریږي نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وریږي نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وریږي اوس به کم کم غکې پترور بل باران وریږي اوس به کم کم غکې پترور بل باران وریږي نور بای څنګه کلم تشریح خو درت دومره وایم نور بای څنګه کلم تشریح خو درت دومره وایم بس نا کچاته چې پر ځان باندې خپل ځان وریږي بس نا کچاته چې پر ځان باندې خپل ځان وریږي اوس بای کم کم غکی پترور بل باران وریږي نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وریږي نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وریږي اوس به کم کم غکی پترور بل باران وریږي اوس به کم کم غکی پترور بل باران وریږي سخت یخنی دی خدای روح می داسی خوخ وسطا سخت یخنی دی خدای روح می داسی خوخ وسطا لکه لمبو کی چی خلیل بندی گلان وریگی لکه لمبو کی چی خلیل بندی گلان وریگی اوس به کم کم غکی پترور بل باران وریږي اوس به کم نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وریږي نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وریږي اوس به کم کم غکی پترور بل باران وریږي اوس به کم کم غکی پترور بل باران وریږي د ټول امت د روح بهر د دا یو ستړی زلمی د ټول امت د روح بهر د دا یو ستړی زلمی دا نو د ډیرو په ارواح په ایمان وریږي دا نو د ډیرو په ارواح په ایمان وریږي اوس به کم کم غکی پترور بل باران وریږي اوس به کم نن خو می بیا پر زړګي ورپ غوندي جانان وریږي اوس به کم کم غکی پترور بل باران وریږي اوس به کم